اگر چې وی دا کافران آبا او مشران د دې پلاران د دې دا سیب د دې سی پلاران وی نو دا الله او دا الله د رسول په مقابل کې خدای شته کدا غي سره د محبت او د مينو کی او ابنا هم یا وی زامن د دې او اخوان هم یا وی رونه د دې او عشیرت هم یا وی خاندانیان د دې عزیزان وی خاندان او خبر والے وی ګورې پدی کې او سو واقعات ته اشاره ده هغه واقعات د دې چې د بدر په موقع باندې ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسلمانو او جراح دے پلار دے دے کافرانو دے طرف نہ جنگے دو نو دے خپل زوی تا دودریز علا دے مخامخش پا دے ارادہ باندی چی دا زوی وجنم دودریز علا دے کافرانو دے طرف نہ پا دے ارادہ باندی چی پا دے خپل زوی باندی زا حمدہ حکم دے ولی مسلمان شوی دے ختم اکم نو چی کل زوی دے پا ارادہ باندی پویشو چی دودری وارے خود دا ارادہ اکڑا نو بس ولی دا پلار دی چا سره دشمنی کولا دا الله او دا الله دا رسول سره نو سوچو کئ دا الله او دا الله دا رسول سره چې پلار دشمنی کولا نو دی پلاغه کسانو سره دی بالکل محبت او تعلق نه ساتو دا الله دا رسول په مقابل کې خدای سا غستنا نو دا هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دی چې په دې موقع باندې د خپل پلار سر قلم کو په دې بنیاد چې هغه دودری زلا اراده په دوا نکړي و د حملې دی الله ساتلو او ابناهم یا وی زامن د دې دا واقعا تاسو ته معلومه ده چې د غزوه بدر په موقع باندې رستو چې کله د ابو بکر صاحب زه ایمان راړو نو دی وای پلار ته واقعا بیانې چې پلارا د بدر غزا چې کله وانو ته دو درې زالا زما د لاس سلام دی راغلی وي خو ما ستا د پلار والی لحاظ کړو نو لحاظا ما تا ته سونوي نو صدیق اکبر ورته وی چې والله کته زما په مخه راغلی ما لیدلی وي نو خپله توره په مې در باندې سړه کړې وه سوچو کې دا هغه ایماني غیرت و چی او طرف تا کافر دے نا داغا بیا سا پروانا ساتی تاستا میں چی پلار کافر دے پروانا ساتی نا چی پتا بر کی او سڑے کافری سو پر آغا پروانا ساتی چی پدی غال رانی شی او اقوان هم یا رونوی دے دوی دا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا مشہور صحابی دے اور دا یو رور دے چی دا غنم عبید بن عمیر دے دا مصعب بن عمیر دے اغا عبید بن عمیر دے دا غزوِ احد پا موقع باندے دا رور راغ دا رور مخلا نو دی مصعب بن عمیر خپل رور او امڑی کا نو گورے دی چار پارا دا اللہ در رضا دا پارا چی دا رور راغ لے خپل رور وجلو بس دلتا نا دا پی حملہ و کلور ختمی کا او عشیرت هم یا وی رشتداران دا دوی دا غزوِ بدر پا موقع حضرت عمر سمر رشتداران وجلی دی دا دا خپل رشتدارانو انور صحابہ کرام سمر آغا خپل ٹبر والا وجلی دی کنیری وجلی نو غرض دا دی چی کم کاملان مومنان دی آغای بچر تو ہم دا اللہ دا دشمنانو سر محبت نکی بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی طرف بکی مدد دا دین دا اللہ تعالی و آغا دشمنان بدی تو قبل تور باندی ختمی دا سنورم گن واقعات کی دا صحابوں کا اولائی کا دا کسان چیدی کتب فی قلوبیہم مضبوط کردے دے اللہ تعالی پزرون دا دی کی ایمان دا دی صحابوں مومنان پزرون کی اللہ ایمان مضبوط کردے دے و ایدہم اوکلک کردی دی اللہ تعالی دوی بروح منہو پیو غیبی فیضان خل سرا اللہ ور سرا یو غیبی مدد کردے دے دا روح بمانا دا غیبی فیضان سرا دیکھا او یاد روح نا مراد قرآن دے چی قرآن سرا اللہ تعالی دی مضبوط کردی دی او قرآن سرا سڑے مضبوط دی دی او غیبی فیضان دار سنا خدے غیبی مدد دے دا اللہ تعالی مسلمان سرا مضبوط کردی دی ویدخلهم او داخلی اللہ تعالی دوی لرا جناتن جنتنو تا چی بئی گی لان دی چانا دا بغلو دا غینا لنہارو نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بئی دی پدی گی رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ تبارک و تعالی دا دینا و رضو عنہو دی راضی دی دا اللہ نا اللہ تینا راضی دی گورا صحابہ و بارک اعلان کی گی جی اللہ و عزت دینا راضی ما اور دارنگی دا صحابہ دا اللہ نا راضی دی بس طرفیننا اللہ تعالی دا رضا اعلان کی کشیگان خفقی گی خپل کار بکی اولائک حزب اللہ دا ڈل دا اللہ تعالی دا جماعت دا اللہ دے علاوہ اور ان حزب اللہ جماعت دا اللہ تعالی ہم المفلحون ہم دوی کامیاب دی پہ دعا دا رہنو کی ہم پہ دنیا کی اور ہم پہ آخرت کی کامیابی دا اگر دی چار پارا کامیابی دا اگر دا پارا دا مسلمانان و کاملان و خا چکم ڈل دا اللہ تعالی دا الحمدللہ انتر اہل اللذین اہل گوئے تا کسانو تا تولو چھے غی دوستی کئی قوم انددہ سے قوم سراغ دے واللہو چھے غضب کرے دے اللہ تعالی علیہم پا غیبان دی چھے یہودیان دی ما ہم منکم دا منافقان ندیستا سنا پٹا پٹا ولا منہم اوند دینا پخکارا ويحلفون قسمنا كيدي على الكذب فدروغ باندي فداوي دي اسلام وفشهادت رسالت دي پیغمبر علیہ السلام کی وهم يعلمون دي پوئیگی فسباندي فنقصان دي چاد دي دروغو اعد الله تیار کرده دي اللہ تعالی دي لفار عذابا شدیدا عذاب صف انهم بشکتی ساء ما كانوا يعملون بدی هاگ عمال چه دي کم کون دا دي چه کم عمال کی بدی چاگا یارانا دوستانا دي یهودیانو سردان اتخذوا دین اسلی دی ایمانهم دا قسمون اقفل چا پا دروغ قسمون کئی جنتن ڈالونا دا پارد زانونو او دا مالونو فصدو دی منی کلی دی خلق عن سبیل اللہ دی جہادنا چکمو کسانو دا اللہ پلار کی جہاد کو و جانونو مالونو سرا فلهم دا دی دا پارا عذاب محین عذاب رسوا کو ان کے دی لن تغنی عنهم بالکل لربنی کی ددوینا اموالهم زیادت دا مالونو ددوی ولا اولادهم نزیادت دا اولاد دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نشیان سشے اولائی کدا کسانا صاحب النار دو زخیان دی هم فی آخالدون دیبا فدی کیا میشوی یوم یبعثهم اللہ باہر از باندی چرا پورت بگدی لرا اللہ تعالی جمیعا طول فیحلفونا نو التبم دی قسمونکی لہو اللہ تعالی تا کما یحلفونا لکم لکسنگ چی دی قسمونکی تاسو تا التبم فدروغ قسم کئی ويحسبون ذي بخيال كي انهم على شيء چه دای په یو سیس پیدا من باندې دي الا خبردار اوره انهم دا منافقان هم الكاذبون دای دروجن دي پنيز الله تعالی استهوذ عليهم قلب کړي دا په دای باندې الشیطان شیطان فانساهم يرکړي دي د دینه ذکر دا الله تعالی اولائک دا دلا حزب الشیطان دا دلت شیطان دا الا خبردار اوره ان حزب الشیطان دلت شیطان هم الخاسرون دی زیانکار او تباہ حال دی ان الذين فتاكرا كسان يحادون الله ورسوله جو مخالفت کی دا اللہ اور رسول اللہ نا اولئک فی الذلین داخلك بقدر خلقو کی دی ذلیلان دی کتب اللہ فیصلہ کرے دا اللہ تعالی لا اغلبن ناجخا مغازور کی گم بز انا ز ورسلی او پیغمبران زما ان اللہ بیشک اللہ قوی قوت والا عزیز او زورور دے دشمنانو لا تجد قوما بالکل بنمونی دا چه قوم یؤمنون باللہ جاغی ایمان روڑے پا اللہ والیوم الاخر پر از آخر یوادون من حاد اللہ و رسول چه دی بس کئی محبت پا کئی دعا چا سرا چه سوک مخالفت کئی دا اللہ و رسول اللہ نا ولو کانو اگر کبھی دغا مخالفین آباهم پلاران دو دی لکتا سمیں ابو عبید اقبل پلارو جلو او ابناهم یا زامن دو دی لکسنگ چه حضرت صدیق اکبر ارادہ اخکار کرو او اخوانهم یا رون دو دی لکسنگ چه مصب بن عمر اغسل جدلو اغفل رو رو جلو او عشیرتهم یا تبر دو دی لکا حضرت حمزہ حضرت علی اور دارنگ دی جسکڑی ابو عبیدہ اغی اغکسان مخالفین وجلو عدبہ شہبہ ولید وغیرہ اولائک دا کسان کتب فی قلوبهم محکم کر دے اللہ تعالی پدرون دو دی کے علی ایمان ایمان و ایدہم کلکڑی دی دی بروح منهم پا غیبی فیضان خپل سرا ويدخلهم او داخلي الله بلرا جنتون تا چبئی گلان دی داغین نهرنا خالدین فی آمی شبئی دی پدی کی رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ دو دینا و رضو عنہ دی راضی دی اللہ ما اولائک دا کسان حزب اللہ دلد اللہ دا علا خبردار ان حزب اللہ دلد اللہ هم المفلحون هم دی کامیاب دی دنیا و آخرت کی کامیابی دلد اللہ دا